Og så har vi fått inn resultater fra den store, store spørrekonkurransen i de forenede arabiske emirater. Den ble i år vunnet av Emir Sola og Emir Satopek, og førstepremien som de to fikk på deling var denne gangen hele 100 000 kroner.